بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط 13، ويحتوي على سور الصافات، صاد، الزمر، غافر، وفصلت. نعم بوت الصافات. بوت الصافات เป็นบทมักกิยะห์มี182โอกาสบทนี้เริ่มกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับมาลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมผู้ยืนเข้าแถวในเวลาละหมาดและบรรดาปีกของพวกเขาอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับคำบัญชาของพระองค์เป็นผู้ควบคุมให้เมฆทั้งหลายพัดพาไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์และได้กล่าวถึงพวกยินซึ่งพวกมันจะถูกขับไล่สายส่งและถูกขว้างด้วยเปลวเพลิงอันโชติช่วงเป็นการตอบโต้คำกล่าวอ้างของพวกยาฮิลียะในการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่าพวกยินนั้นมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและการปฏิเสธของพวกมุชริกีนที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดจนการไม่ยอมเชื่อว่าจะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นกระดูกและเป็นผุยผงไปแล้วและเพื่อเป็นการยืนยันหรือย้ำถึงการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของมุมินและกาฟิรคือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาและบทสนทนาระหว่างบุคคลทั้งสองในโลกนี้ซึ่งจะมีผลออกมาจากการเชื่อมั่นของแต่ละคนนั่นก็คือการเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของผู้ศรัทธาอย่างถาวรและการลงสู่นรกอย่างถาวรของผู้ปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้ข้อสังเกตถึงเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีบางท่านเริ่มด้วยนบีนูห์อิบรอฮีมอิสมาอีลและเรื่องของมูซาและฮารูนเรื่องของอิลยาสและลูตและได้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องการศรัทธาและการทดสอบในเหตุการณ์ของอิสมาอีลผู้เสียสละให้ถูกเชือดพลีอันเนื่องมาจากการฝันของผู้เป็นบิดาคือนบีอิบรอฮีมขณะที่ถูกใช้ให้เชือดบุตรชายตลอดจนการที่สัตว์เชือดได้ถูกนำมาเป็นการไถ่แทนทั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงเรื่องการยอมจำนนและการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรมที่สุดบทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทอัสซอฟฟาตเป็นการเตือนให้รำลึกถึงบรรดาบ่าวของพระองค์ในชั้นฟ้าคือบรรดามาลาอิกะห์ผู้บริสุทธิ์ซึ่งพวกเขาจะทำการภักดีต่ออัลเลาะห์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะพวกเขาจะแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะและชี้แจงถึงตำแหน่งหน้าที่ของพวกเขาที่ถูกใช้ให้กระทำ بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ والصافات صفا ขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้เข้าแถวตามลำดับ فالزاجرات زجرا และมาลาอิกะห์ผู้ควบคุมอย่างรัดกุม فالتاليات ذكرا และมาลาอิกะห์ผู้อ่านข้อตักเตือน อินนะอิลาฮะกุมลาวาฮิด แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงเอกะอย่างแน่นอน ร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮูมาวะร็อบบุลมะชาริก พระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและพระผู้อภิบาลแห่งทิศทางตะวันออก อินนาซัยยันนัสสะมาอัดดุนยาบิซีนะติลกะวาคิบ แท้จริงเราได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้อย่างสวยงามด้วยดวงดาวทั้งหลาย วะฮิฟซันมินกุลลิชัยฏอนมาริด และเพื่อป้องกันชัยฏอนมารร้ายทุกตัวที่ดื้อรั้นพยศ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب พวกมันจะไม่สามารถรับฟังจากมาลาอิกะห์ผู้อยู่ในชั้นฟ้าชั้นสูงได้และพวกมันจะถูกขว้างจากทุกๆด้าน دحورا ولهم عذاب واصب ถูกขับไล่สายส่งออกมาและสำหรับพวกมันจะรับการลงโทษอย่างต่อเนื่อง อิลลามันคอติฟัลคอตฟะตะฟะอัตบะอะฮูชิฮาบุนทากิบ เว้นแต่ตัวใดที่มันฉกฉวยเอาไปได้แม้แต่ครั้งเดียวก็จะมีเปลวเพลิงอโชดช่วงไล่ติดตามมันไป ฟัสตัฟติฮิมอะฮุมอะชัดดุคอลกันอัมมันคอละกนาอินนาคอละกนาฮุมมิน เจ้าจงถามพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพสิว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระนั้นหรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมาถ้าจริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียวแต่เจ้าคงแปลกใจขณะที่พวกเขากล่าวเยาะเย ้ย และเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกพวกเขาก็จะไม่ยอมรับข้อตักเตือนและเมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งปาฏิหาริย์พวกเขาก็ชักชวนกันเยาะเย้ยและพวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากลอันชัดแจ้ง أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ เมื่อเราตายไปแล้วเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูกเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกหรือ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ แล้วบรรพบุรุษของพวกเรารุ่นก่อนๆนั้นด้วยหรือ قل نعم وأنتم داخرون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใช่แล้วและพวกเจ้ายังจะเป็นผู้อับอายขายหน้าอีกด้วย فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ความจริงมันเป็นเพียงเสียงแผดกล้องเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเขาจะจ้องมอง وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين แล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้ความหายนะแก่เรานี่คือวันแห่งการตอบแทน هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون มาลาอิกะฮ์จะกล่าวตอบว่านี่คือวันแห่งการตัดสินชี้ขาดซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรมและบรรดาสหายของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะ من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم อื่นจากอัลลอฮ์ด้วยแล้วจงแนะนำทางให้พวกเขาไปสู่ทางแห่งนรก วะกิฟูฮุมอินนะฮุมมัสอูลูน และจงยับยั้งพวกเขาไว้เพราะพวกเขาจะถูกสอบสวน มาละกุมลาตะลาซารูนบัลฮุมุลยอมมุสตัสลิมูน จะมีเสียงถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมจึงไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าพวกเขาในวันนั้นเป็นผู้ยอมจำนนโดยสิ้นเชิง وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้ามาหากันโดยไต่ถามซึ่งกันและกัน قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเคยมาหาเราทางด้านขวา قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ พวกเขากล่าวว่าเปล่าดอกพวกเจ้าต่างหากที่ไม่ยอมศรัทธา วะมากานะลานาอะลัยกุมมินซุลตานบัลกุนตุมกอมันตอฆิน และเราไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ดื้อรั้นต่างหาก ฟะฮักกะอะลัยนากอลุร็อบบินาอินนาละซา ดังนั้นพระดำรัสของพระผู้อภิบาลของเราจึงคู่ควรแก่เราแล้ว ถ้าจริงเรานั้นเป็นผู้ได้ลิ้มรสอย่างแน่นอนเราได้แนะนำให้พวกเจ้าหลงผิดทั้งที่พวกเราก็หลงผิดอยู่แล้ว แท้จริง พวกเขาในวันนั้นย่อมมีส่วนร่วมในการรับโทษแท้จริงนั่นแหละเราได้ปฏิบัติต่อบรรดาผู้มีความผิดเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พวกเขาก็หยิ่งยะโ ส และพวกเขาจะกล่าวว่าจะให้เราทอดทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกเราเพื่อนักกังวีบ้าคนหนึ่งกระนั้นหรือ บัลญาอ์บิลฮักกวะศอดดะกัลมุรสลีน ปลาดอกเขามูฮัมหมัดได้นำสัจธรรมมาและเพื่อยืนยันบรรดาศาสนทูตต่างหาก อินนะกุมละดาอิกุลอะซาบิลอะลีมวะมาตุจซูนอิลลามากุนตุมตะมะลูน ถ้าจริงพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสการลงโทษอย่างเจ็บปวดอย่างแน่นอนและพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว ้อิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคลัสีนอูลาอิกะละฮุมริซกุมมะลูม เว้นแต่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ซื่อสัตย์ชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับปัจจัยอย่างชีพอย่างแน่นอน فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين ผลไม้หลากชนิดโดยพวกเขาได้รับเกียรติในสวนสวรรค์อันหลากหลายรื่นรมอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน ยูตอฟุอะลัยฮิมบิกะอ์ซิมมินมะอีนบัยฎออลัซซะลิชชาริบี คนรับใช้จะวนเวียนรอบตัวพวกเขาพร้อมด้วยแก้วเครื่องดื่มที่มาจากลำธารเครื่องดื่มนั้นขาวบริสุทธิ์อร่อยแก่บรรดาผู้ดื่ม ลาฟีฮาฆาวลูวะลาฮุมอันฮายุนซะฟูน ในนั้นจะไม่ทำให้มึนศีรษะและพวกเขาจะไม่มีการมึนเมา วะอินดะฮุมกอซิรอตุตตัรฟีอิน และหน้าที่พวกเขานั้นมีบรรดาหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำมีดวงตาโตสวยงามเสมือนพวกนางเป็นไข่มุกถูกคุ้มเปลือกเอาไว ้ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون แล้วชาวสวรรค์เหล่านั้นบางคนในหมู่บ้านพวกเขาจะมาหากันไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกัน กอลกออิลุมมินฮุมอินนีกานลีกอรีน คนหนึ่งในหมู่บ้านพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง ยะกูลอะอินนะกะละมินัลมุศอดดิกีนอะอิซามิตนาวะกุนนาตุราบันวะอิฎามันอะอินนาละมะดีนู เขาเคยกล่าวว่าแท้จริงเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่นวันปรโลกจริงหรือเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินและมีแต่กระดูกเราจะถูกตอบแทนจริงหรือ กอลฮัลอันตุมมุตตะลิอูน เขาชาวสวรรค์กล่าวแก่เพื่อนๆของเขาว่าพวกเจ้าอยากมองดูไหม ฟัตตะลอะฟะรออาฮูฟีซะวาอิลญะฮี ครั้นเมื่อเขามองลงไปก็เห็นเพื่อนของเขาอยู่ท่ามกลางไฟที่ลุกโชติช่วงเขาจึงกล่าวขึ้นว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ท่านเกือบจะทำให้ฉันพินาศ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين และหากไม่ใช่ความโปรดปรานจากพระผู้อิบานของฉันแล้วฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอน อะฟะมานะห์นุบิมัยยิติน ดังนั้นเราจะไม่ตาย อิลลามาวตะตนัลอูลาวะมานะห์นุบิมุอัซซะบีน เว้นแต่การตายของเราครั้งแรกและเราจะไม่ถูกลงโทษกระนั้นหรืออ ินนะฮาซาละฮุวัลฟาวซุลอะซีม แท้จริงนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน ลิมิซลิฮาซาฟัลยะอ์มะลิลอามิลูน เพื่อเยี่ยงการตอบแทนนี้บรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนจงต่อสู้ต่อไปเถิด อะซาลิกะคอยรุนนุซุลันอัมชะจเราะตุซซักกูมอินนาจะอัลนาฮาฟิตนะตันลิซซาลิมีน นั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าหรือว่าต้นซักกูมถ้าจริงเราได้จัดมันคือต้นซักกูมไว้เป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้อาธรรมแล้ว อินนะฮาชะจเราะตุตะคอรุจฟีอัศลิลญะฮีมตัลอุฮากะอันนะฮูรูอูซุชชะยาตีน ถ้าจริงมันเป็นต้นไม้ที่ออกมาจากก้นบึ้งของนรกผลของมันคล้ายกับหัวของชัยฏอน ฟะอินนะฮุมลาอาคิลูนมินฮาฟะมาลิอูนมินฮัลบุตูน แล้วพวกเขาจะกินมันแล้วพวกเขาจะเติมให้มันเต็มท้อง ซุมมาอินนะละฮุมอะลัยฮาละชาวบันมินฮะมีม แล้วนอกจากนั้นพวกเขาก็จะได้ดื่มน้ำที่ผสมจากน้ำเดือด ซุมมาอินนะมัรญิอะฮุมละอิลัลญะฮีม แล้วแท้จริงทางกลับของพวกเขานั้นย่อมไปสู่นรกอย่างแน่นอน อินนะฮุมอัลฟาวอาบาอฮุมฎอลลีน แท้จริงพวกเขาพบบรรพบุรุษของพวกเขาอยู่ในการหลงผิด ฟะฮุมอะลาอาธาริฮิมยุฮรอูน และพวกเขาก็ยังรีบเร่งเจริญรอยตามอยู ่วะลักดดัลลักบลฮุมอักษรุลอวลีนวะลักดอัรสลนาฟีฮิมมุนซิรีน และโดยแน่นอนส่วนมากของชนรุ่นก่อนหน้าพวกเขาได้หลงผิดและโดยแน่นอนเราได้ส่งผู้ตักเตือนไปในหมู่พวกเขา ฟันซุรกัยฟะกานอาคิบะตุลมุนซิรีน ดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของพวกเขาที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไร อิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคลาซีน เว้นแต่พวกบ่าวที่ซื่อสัตย์ของอัลลอฮ์เท่านั้น วะลักดนาดานานูฮุฟะละนิอ์มัลมุจีบูนวะนัจจัยนาฮูวะอะห์ลาฮูมินัลกัรบิลอะซีมวะจะอัลนาดุรรียะตะฮูฮุมุลบากีน ละโดยแน่นอนนูฮ์ได้ร้องขอเราดังนั้นผู้ตอบสนองช่างประเสริฐเสียนี่กระไรและเราได้ช่วยเขาและกลุ่มชนของเขาให้พ้นจากทุกภัยอันมหันต์และเราได้ให้ลูกหลานของเขายังคงมีชีวิตเหลืออยู ่วะตะรักนาอะลัยฮิฟิลอาคิรีนสลามุนอะลานูฮินฟิลอาลามีน และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่กลุ่มชนรุ่นหลังๆความสันติจงมีแด่นูฮ์ในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย อินนะกะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีน ถ้าจริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทําความดีทั้งหลาย อินนะฮูมินอิบาดินัลมุอ์มินีนซุมมะอักรักนัลอาคิริน แท้จริงเขานัวเป็นคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธาและเราได้พวกอื่นจมน้ำตาย วะอินนะมินชิอะตีฮิลอิบรอฮีมอิดจาอ์ร็อบบะฮูบิกัลบินซะลีม และแท้จริงผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของเขานั้นคืออิบรอฮีม เมื่อเขาได้เข้าหาพระผู้อภิบาลของเขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ ์อิซกาลลิอาบีฮิวะกอมิฮิมาซาตะอ์บุดูน เมื่อเขาได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าเคารพภักดีอะไรกัน อะอิซกันอาลิฮะตันดูนัลลอฮิตุรีดูน เพื่อความเท็จกระนั้นหรือที่พวกเจ้าปรารถนาพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ ฟะมาซันนุกุมบิร็อบบิลอาลามีนฟะนะฎอรนะฎอรตันฟินนุจูมฟะกอลอินนีซะกีม ดังนั้นความนึกคิดของพวกเจ้าที่มีต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจะเป็นอย่างไรเขาอิบรอฮีมจึงจ้องมองไปยังดวงดาวทั้งหลายแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงฉันไม่สบายจริง ๆฟะตะวัลลาอันฮุมุดบิรีนฟะรอฆอิลาอาลิฮะติฮิมฟะกอลอะลาตะอ์กุลูน ดังนั้นพวกเขาจึงหันหลังให้เขาและกลับออกไปแล้วอิบรอฮีมก็มุ่งหน้าไปยังจเวตต่างๆของพวกเขาแล้วพูดว่าพวกเจ้าไม่กินอาหารเหล่านี้บ้างหรือ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ทำไมพวกเจ้าจึงไม่พูดล่ะแล้วเขาก็หันไปตีพวกมันด้วยมือขวาซึ่งถือขวานอยู ่ فأقبلوا إليه يزفون แล้วพวกเขาก็วิ่งมาหาเขา قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون อิบรอฮีมจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าแกะสลักมันกระนั้นหรือทั้งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าประดิษฐ์มันขึ้นมา قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم พวกเขากล่าวว่าจงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งเตาเผาสำหรับเขาแล้วโยนเขาเข้าไปในไฟที่ลุกโชน พว กนั้นพวกเขาต้องการวางแผนร้ายแก่เขาและเราได้ทำให้พวกเขานั้นตกต่ำ และ อิบรอฮีมกล่าวว่าฉันจะไปหาพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนพระองค์จะทรงชี้ทางนำให้แก่ฉัน รับบิฮะบลีมินัสซอลิฮีนฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮะลีม โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่ดีๆให้แก่ฉันด้วยดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติคืออิสมาอีล فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ครั้นเมื่อเขาอิสมาอีลเติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับเขาได้แล้วอิบรอฮีมได้กล่าวขึ้นว่าโอ้ลูกเอ๋ยแท้จริงพ่อได้เห็นในฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าจงคิดดูสิว่าเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรอิสมาอีลกล่าวว่าโอ้พ่อจ๋าพ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถอะหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์พ่อจะเห็นว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้อดทนครั้นเมื่อทั้งสองพ่อลูกได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อิบรอฮีมได้ให้อิสมาอีลคว่ำหน้าลงกับพื้นและเราได้เรียกเขาว่าโอ้อิบรอฮีม قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين แน่นอนเจ้าได้ความฝันเป็นจริงแล้วแท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย إن هذا لهو البلاء المبين แท้จริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอน وفديناه بذبح عظيم และเราได้ฆ่าไถ่ตัวเขาด้วยสัตว์เชือดพลีตัวใหญ่ตัวหนึ่ง وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆ สันติจงมีแด่อิบรอฮีม كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย แท้จริงเขาอิบรอฮีมเป็นคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين เราได้แจ้งข่าวดีกับเขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งอิสฮากเป็นนบีคนหนึ่งในหมู่คนดีทั้งหลาย وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين แล้วเราได้ความจำเริญแก่เขาและแก่อิสฮากและในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นมีผู้ทำความดีและผู้อธรรมต่อตัวเขาเองอย่างชัดแจ้ง ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم และโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่มูซาและฮารูนและเราได้ช่วยเขาทั้งสองและกลุ่มชนของเขาทั้งสองให้พ้นจากความเคราะห์กรรมอันใหญ่หลวง ونصرناهم فكانوا هم الغالبين และเราได้ช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ชนะ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم และเราได้ประทานคัมภีร์อันชัดเจนแก่เขาทั้งสองและเราได้แนะนำเขาทั้งสองสู่แนวทางที่เที่ยงตรง وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาทั้งสองในกลุ่มชนรุ่นหลังๆสันติจงมีแด่มูซาและฮารูนแท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين แท้จริงเขาทั้งสองเป็นปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธาและแท้จริงอิลยาสนั้นเป็นคนหนึ่ง ในบรรดาศาสนทูต إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين เมื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงอัลเลาะห์พวกเจ้าเคารพสักการะบะลันโดยพวกเจ้าทอดทิ้งผู้ทรงเลิศจริงแห่งบรรดาผู้สร้างกระนั้นหรือ الله ربكم ورب آبائكم الأولين อัลเลาะห์คือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนกาล فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين แต่พวกเขาไม่ยอมศรัทธาต่อนบีของพวกเขาดังนั้น พวกเขาจะถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนนอกจากวงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ใจเท่านั้น وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ และเราได้ปล่อยเกียรติคุณทิ้งไว้แก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังๆ สันติจงมีแด่วงวานของยาซีน إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين لا และแท้จริงลูตนั้นเป็นคนหนึ่งจากบรรดาศาสนทูตเมื่อเราได้ช่วยเขาและพวกของเขาทั้งหมดให้รอดพ้นนอกจากหญิงแก่คนหนึ่งที่เหลืออยู่ในหมู่ผู้รั้งท้ายแล้วเราได้ทำลายล้างคนอื่นๆทั้งหมด วะอินนะกุมละตะมุรรูนอะลัยฮิมมุสบิฮีนวะบิลไลลอะฟะลาตะอกิลูน และแท้จริงพวกเจ้าจะต้องเดินผ่านสถานที่ของพวกเขาในยามเช้าและยามค่ำคืนดังนั้นพวกเจ้าจะไม่พิจารณาดูบ้างหรือ วะอินนะยูนุสละมินัลมุรสลีนอิซอะบะกะอิลัลฟุลกิลมัชฮูนฟะซาฮะมะฟะกานะมินัลมุดฮะฎีน และแท้จริงยูนุสนั้นเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ถูกส่งมาเป็นรอซูลจงรำลึกขณะที่เขาได้หนีไปยังเรือที่บรรทุกผู้คนเต็มเปี่ยมดังนั้นยูนุสได้เข้าร่วมจับฉลากแล้วเขาก็อยู่ในหมู่ผู้แพ้ในการจับฉลาก ฟัลตะกอมะฮุลฮูตวะฮุวะมุลีมุนฟะลาลาอันนะฮูกานะมินัลมุซับบิฮีน แล้วปลาตัวใหญ่ได้กลืนเขาและเขาสมควรที่จะถูกตำหนิหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ่ซ้องซาดูดีแล้ว ฟะลาลาอันนะฮูกานะมินัลมุซับบิฮีนละละบิซฟีบะตนิฮิอิลายะมิยุบะซูน หากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ่ซ้องซาดูดีแล้วแน่นอนเขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทั่งวันถูกให้ฟื้นคืนชีพ